Ya, sorry. Hal tuhibina madinat Havana. Naam. Uhibuha kathiran. Hiya jamila. Aina anti suti. Surtu kanisa wa almintaka Havana kadim. Wa funduk awatani wa seha al thaw rak wa al shatik uhib al jalus wa tak makubi mada akauti hunak Sicilia tam kubi li futur akal tu fakiha wa kups wa supt wa bait sharabt tu kawa wa asil fakiha li ashe akal tu dajesh wa salata wa sharabt tu kahul Anti sakanti fi bait fi Havana. Kaifa al bait? Al bait kabir wa is'a wa muriya. Fi grufa al maisha mikat wa tawila wa television wa sura. Al hamam kabir. Grufatain fi bait. Fi grufa sagira sarir wa kisena malebis wa nefitha. Al bait amem hadika. Hiya ri la sa'ida.